بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، دخترای گلم، پسرای نازنینم، سلام. سلام به روی ماهتون، انشالله که حال روزتون خوبه. بچه ها هیچ فکر کردین اگر بزرگ شدین چه شغلی داشته باشین؟ فکر کردین؟ آفرین به شما، باریکلا. یه قصه براتون میگم در همین زمین است که امیدوارم دوست داشته باشین. اسمشم هست پیشی که دوست داشت کار بکنه. در یک مزرعه سرسبز و قشنگ حیوانات زیادی زندگی میکردن. تو این مزرعه یه گربه ملوس و نازم بود که خیلی دوست داشت یه کار مفیدی انجام بده. آخه همه حیوانات مزرعه یه کاری انجام میدادن. مثلا گاوه زمین و شخ میزد، بزی شیر میداد، مرغ پاکوتاه تخ میذاشت، آقا خبزه سحر که میشد قوقولی قوقو میکرد، زنبورای عسلم رو گلام مینشستن و عسلای خوشمزه درست میکردن، سگ گله هم مواظب گله بود. خلاصه همه ی حیوانات مشغول بودن، فقط پیشی ملوسی بیکار بود. از این ور میرفت به اون ور مزرعه، برای خودش میگشت و میخورد و میخوابید. پیشی از این که همه حیوانات جنگل یک کاری داشتن و سرگرم بودن و خودش بیکار بود خیلی ناراحت بود. یه روزی رفت پیش آقا خروسه و گفت خروسه پرهنایی، میشه به من یک کاری بدی که انجام بدم؟ خروسه پرهنایی گفت ببینم بلدی قوقولی قوقو بکنی؟ پیشی گفت نه، من بلدم میو میو بکنم. خروس پرهنایی گفت متاسفم، کاری برای تو ندارم. پیشی با ناامیدی رفت پیش سگ گله، گفت سگ مهربون، میشه به من یه کاری بگی که انجام بدم؟ سگ گله گفت بلدی از گله نگهداری کنی؟ مواظبشون باشی؟ پیشی گفت نه، من نمیتونم، بلد نیستم. سگ گله گفت پس برو، برو، من کاری برای تو ندارم. گربه ملوس ما با ناامیدی رفت، رفت و خلاصه خیلی ناراحت بود، تا اینکه رسید کنار انباری که گوشه مزرعه بود. اونجا نشست و با ناامیدی به دوستاش نگاه کرد. در همین موقع چند تا موش کوچولو رو دید که داشتن گونی گندم رو با دندوناشون پاره می کردن تا گندما رو ببرن. پیشی ملوسه تا چشمش به موشها افتاد یه میویی کرد و به سمت موشها رفت. موشها با دیدن پیشی ملوسه پا گذاشتن به فرار، چون موشها از گربه ها می ترسن. صاحب مزرعه که داشت با یه گونی جو می رفت توی انباری، وقتی دید پیشی موشها رو فراری داده، گونی جو روی گوشی انبار گذاشت و اومد طرف پیشی و دستی به سرش کشید و گفت آفرین به تو، تو باعث شدی این موشها گندمای منو نخورن، چقدر خوب شد که تو اینجایی، با بودن تو دیگه موشا اینجا نمیان، الان من میرم و برات یه کمی غذا میارم. بله بچه ها، پیشی ملوسه حالا یه کاری داشت. اون از این که میتونست نگهبان انبار گندم و جو باشه خیلی خوشحال بود. آره عزیزای دلم، پیشی ملوسه عاقبت تونست برای خودش یه کار مناسب پیدا کنه، کاری که استعداد و توان انجام دادنش رو داشت. گلای قشنگم، ناامید شدن بدترین کار دنیاست. دیدین که پیشی قصه ما ناامید نشد، بالاخره یه کار کاسبی برای خودش پیدا کرد. میگم بیاین ما هم همین الان به هم قول بدیم که هیچ وقت ناامید نشیم. هر وقتم خدای نکرده ناامید شدیم، به این فکر کنیم که خدا اونقدر توانا و بزرگه که همه مشکلات ما رو میتونه به راحتی حل کنه، فقط کافی ازش بخوایم و همین راحتی. خب دیگه وقت خداحافظی، امیدوارم این قصه رو پسندیده باشید. تا فردا شب رأس ساعت 9:35، خدا نگهداره همگیتون باشید.